Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me, where's your hiding place?

a star burned out. Someone coming up, but it don't look now. Yeah.

i nadziei coraz mniej na słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już za prawie dwie minuty będzie godzina czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest środa, 3 lipca 2024 roku. To 185 dzień roku, a do końca pozostało 181 dni. Słońce wzejdzie już o 4.20, a zajdzie o 20.59. Do końca lata pozostało 80 dni. Cieszmy się latem i imieninami, które obchodzą dzisiaj: Alfred, Anator, Heliodor, Hyacynt, Jacek, Radomir, Radomira, Leon, Longin, Miłosław i Kamelia. Najlepsze życzenia. Kłaniamy się z tej strony za sterami Irena Dan, a przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry.